Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O odpowiedzialność za unijny Zielony Ład spierali się o poranku w Trójce Politycy. Nie tylko ukraińskie, ale też i rosyjskie dzieci cierpią przez reżim Putina. Zwraca na to uwagę ekspert, wskazując na wszechobecną w Rosji indoktrynację. W Niemczech na sprzedaż wystawiono dawny natowski bunkier. Przed wyborami do Europarlamentu politycy Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości obarczają się odpowiedzialnością za Zielony Ład. To unijny program wprowadzenia w Europie neutralności klimatycznej, który budzi kontrowersje i między innymi przeciwko niemu protestowali rolnicy na całym kontynencie. W kampanii wyborczej krytykuje go większość środowisk politycznych. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki przypominał w radiowej Trójce, że politycy jego partii jako jedyni z Polski głosowali przeciwko temu programowi. Wszyscy pozostali posłowie i z PSL-u, i z Lewicy, i z Platformy głosowali za. Ważne są, gdy chodzi o polityków, czyny i głosowania. Marcin Kierwiński z KO mówił, że Zielony Ład był promowany jako program rolny Prawa i Sprawiedliwości. No przecież wszyscy wiemy, że Zielony Ład powstał na Nowogrodzkiej. To wasz komisarz za to odpowiada, to wy cały czas go bronicie, to wy cały czas utrzymujecie tego pana i nie zrzucicie z siebie odpowiedzialności. Zielonego Ładu broniła w dyskusji europosłanka Polski 2050 Róża Thun, przekonujący, że pakiet trzeba zmieniać, a nie odrzucić. Dotyczy nie tylko rolnictwa, ale dotyczy i produkowania przedmiotów po to, żeby one miały dłuższą gwarancję, żeby nie korzystać tak dużo z zasobów, żeby uważać ze śmieciami, żeby nie zanieczyszczać wód. My tu potrzebujemy poważnej debaty na ten temat. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Reżim Władimira Putina popełnia zbrodnie nie tylko wobec ukraińskich dzieci, ale również wobec rosyjskich. Mówił o tym w rozmowie z Polskim Radiem historyk i dyplomata profesor Hieronim Grala. W obchodzonym dzisiaj Międzynarodowym Dniu Dziecka międzynarodowe organizacje przypominają, że ofiarami wojny rozpętanej przez Rosję są w dużej mierze najmłodsi obywatele Ukrainy i Rosji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Profesor Hieronim Grala zwraca uwagę, że moskiewski reżim prowadzi agresywną indoktrynację najmłodszych Rosjan. Ten system, który w tej chwili indoktrynuje, nie jest niebezpieczny dla 18 czy 20-latków. On jest niebezpieczny dla tych 6, 8 i 10-latków. Dla tych dzieci przez durne mamy i babcie wożonych na demonstracje w wózkach przypominających T-34, to jest przyszła gwardia nie Putina, ale kogoś, kto by chciał go naśladować. A historia Rosji naucza, że ktoś taki z całą pewnością się pojawi. W rosyjskich szkołach zajęcia tak zwanego wychowania patriotycznego prowadzą zbrodniarze wojenni, uczestnicy inwazji na Ukrainę. Dzieci są przygotowywane do udziału w wojnie, a podręczniki szkolne przypominają stalinowskie broszury propagandowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wakacje coraz bliżej, są też ważne ostrzeżenia. Przed podróżami do dalekich krajów zawsze trzeba się dobrze przygotować, aby uniknąć trudnych sytuacji, przestrzega Marek Kamiński, biegły sądowy od turystyki. Jak tłumaczył, dotyczy to przede wszystkim rejonów wysokiego ryzyka, na przykład Centralnej Afryki. Większość potrzebnych informacji można znaleźć na stronie MSZ w zakładce Polak za granicą. Jakie są warunki polityczne? Jakie są warunki bezpieczeństwa na miejscu? Co wolno, a czego nie wolno? I niestety ci klienci, którzy na własną rękę latają, o tym zapominają. Musimy się przygotować, że w niektórych państwach albo w większości dzisiaj państw turystycznych, gdzie latamy, na przykład policjantów na służbie nie wolno fotografować. To są rzeczy, które musimy wiedzieć. Ostatnio głośna była sprawa polskiego podróżnika uwięzionego w Kongo za rzekome szpiegostwo. Turystę udało się uwolnić. Z kolei polski student został zatrzymany w Tunezji po tym, jak fotografował lokalną demonstrację. Niemiecki bunkier z wyjątkową przeszłością czeka na nowego właściciela. Kiedyś należał do NATO, później cyberprzestępcy mieli tam swoją serwerownię. Land Nadrenia Palatynat szuka uczciwego nabywcy. Jaka jest cena? Próbował dowiedzieć się Adam Górczewski. Pięciopoziomowy betonowy budynek i dwa mniejsze podziemne leżą na 13-hektarowej działce. Niespełna rok temu władze Nadrenii Palatynatu dostały tę nietypową nieruchomość. Wcześniej rękę trzymała na niej prokuratura. W cyberbunkrze, bo pod taką nazwą znany jest ten obiekt, przez kilka lat działały serwery Darknetu. 7 mężczyzn i kobieta dokonali dzięki nim, jak wyliczyli śledczy, ćwierć miliona przestępstw. Przede wszystkim prowadzili sprzedaż narkotyków, ale też wykradali dane, przeprowadzali cyberataki i fałszowali pieniądze. 3 lata temu zostali skazani w jednym z największych procesów interesu w obszarze cyberprzestępczości w Niemczech. Działka z wyjątkowymi budynkami leży w lasach nad Mozelą, blisko granicy z Luksemburgiem. Pierwsi chętni już się zgłosili. Ani wartość nieruchomości, ani proponowane ceny nie są jednak podawane. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Na początek zaglądamy na Wembley. Tam przed chwilą rozpoczął się finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Real Madryt gra z Borussią Dortmund. Były reprezentant Polski i gracz m.in. niemieckiego VfB Stuttgart Radosław Gilewicz uważa, że Borussię stać na sprawienie niespodzianki. Borussia Dortmund, która rzeczywiście z teoretycznego punktu widzenia stoi, nie wiem czy to jest dobre słowo, na straconej pozycji, wcale tego meczu nie musi przegrać. Oczywiście to wrażenie, jakie teraz zostawił w ostatnich tych latach Real Madryt, jest no niesamowite, tak? Oni w ogóle nie przegrywają. Świetne mecze wygrywane również w końcówkach. Duża jakość piłkarska, ale żeby to nie było zgubne, ja uważam, że wcale Borussia nie stoi na pozycji straconej. Ona wyszła z grupy śmierci, poradziła sobie z Atletico, poradziła sobie z Paris Saint-Germain, więc dlaczego mieliby to spotkanie nie wygrać? Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów przed chwilą się rozpoczął. 6. minuta spotkania 0-0. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w Grand Prix Czech 4. rundy indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. W Pradze wygrał Martin Waculik, a drugi był Fredrik Lindgren. W finale oprócz Zmarzlika jechał też drugi z Polaków, Dominik Kubera, który zajął 4. miejsce. W generalce, w generalnej klasyfikacji cały czas prowadzi Bartosz Zmarzlik. To jeszcze jedna motoryzacyjna informacja. Francuz Sebastian Ogier prowadzi po drugim etapie rajdu Sardynii, 6. rundzie rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajmuje Estończyk Ott Tanak, a trzeci jest Hiszpan Dani Sordo. Kajetan Kajetanowicz plasuje się na 9. pozycji w klasyfikacji WRC i na 4. WRC 2. Rajd potrwa do niedzieli. 2 dni Hubertowi Hurkaczowi zajęło pokonanie Denisa Szapowałowa 6-3, 7-6, 4-6, 6-1 podczas wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. To wszystko przez opady deszczu, ale dzięki cierpliwości Polak awansował do 1/8 finału, co jest wyrównaniem jego życiowego wyniku we French Open. W koszykarskiej ekstraklasie bliżej brązowych medali zawodnicy Śląska Wrocław. W pierwszym meczu o 3. miejsce Śląsk pokonał na wyjeździe spójnie Stargard 88-83. Kolejne spotkanie we wtorek we Wrocławiu, a ponownie o sporcie za 2 godziny. W nocy przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze. Lokalnie popada grad. Temperatura minimalna od 12-15 do 15 stopni, chłodniej nad morzem i w górach około 11. Jutro burze z opadami deszczu, miejscami gradu. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni do 23. Chłodniej nad morzem i na Podhalu około 17. Podczas burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. 6-9 czerwca Europejczycy wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zanim dokonasz wyboru, pamiętaj. Bądź krytyczny, krytyczna wobec tego, co czytasz w sieci. Bądź świadomy, świadoma, że wideo i audio mogą być sfałszowane. Sprawdzaj kilka źródeł i ufaj tylko tym wiarygodnym. Nie powielaj informacji, których nie jesteś pewien, pewna. Twój wybór ma znaczenie. Chroń się przed manipulacją. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Radio Ensemble. Nazywam się Gosia Płysa i co tydzień w sobotę będę prowadziła audycję Radio Unsound, czy też Unsound Radio, bo będzie ona prowadzona w 2 językach, po angielsku i po polsku, czasem bardziej w jednym, czasem bardziej w drugim. Będziemy słuchać szeroko pojętej muzyki współczesnej, czyli elektronicznej, eksperymentalnej, nie tylko tej poważnej, ale też takiej zupełnie niepoważnej, bo i taką chcę Wam zaprezentować. Zapraszam do odsłuchu o 23:00. Sound Radio. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert tak.

Lofa na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Disco Rekach to utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki. A wczoraj miałam szansę w ramach Up to Date Festival 15 już edycji tego festiwalu usłyszeć Lofa na żywo. No, to jedna z ważniejszych postaci współczesnej muzyki elektronicznej. Porównywane jest do Skrillexa, ale niesamowite jest to, jak od takich hip-hopowych, bansujących rytmów pojawia się nagle rap samplowany i w pewnym momencie przechodzi to w dubstep i drum and bass. Naprawdę rozhulał całą publiczność i myślę, że teraz w Białymstoku naprawdę dzieje się fantastyczna impreza. Przed nami Seper i Styx River. My jesteśmy razem do 23. Client O3 na antenie Trójki. Jeden z utworów, który pojawił się teraz na antenie, to Regression Container i jest to zapowiedź tego, co dzisiaj w Białymstoku przed nami w ramach Up to Date Festival, już 15. edycja. Dzisiaj cała audycja N3 uszyta jest wokół tego wydarzenia, które świętuje taki mały jubileusz, a mówimy o nim, ponieważ jest to bardzo ważna inicjatywa, która łączy wiele przestrzeni, wiele płaszczyzn, nie tylko muzyka, ale łączy się też w jedną taką myśl zbiorczą i dbałością o nas, o nas w społeczeństwie także i z dbaniem o nasze zdrowie psychiczne. Client O3 wystąpi dzisiaj na jednej z dwóch scen w specjalnej przestrzeni, która powstała na potrzeby tego festiwalu, a jak był dobierany line-up, o tym więcej sam dyrektor artystyczny Jędrzej Dądziło. Electrum Up to Date Festival to wydarzenie, które łączy tak dużo gatunków muzyki elektronicznej, że można mówić, że to jest niemalże pełne spektrum. Jednakże jest, wydaje mi się, festiwalem, którym dobór tych artystów jest bardzo świadomy, istotny i trwa długo, jest poprzedzony bardzo długą dłubaniną, dyskusjami, kłótniami i przepychankami. Efekt jednak jest taki, że powiedziałbym, że to jest muzyka niszowa, muzyka elektroniczna, podana na takim pięknym, okrągłym talerzu. Można tak talerzem sobie pokręcić i zawsze coś fajnego się wylosuje i możemy poleżeć sobie i posłuchać ambientu, możemy poddać się eksperymentom dźwiękowym, jakimś eksperymentom, które nawet poranią nam uszy momentami, ale może uleczą duszę. Możemy potańczyć do bardzo wielu gatunków muzycznych, od techno przez szeroko zakrojoną muzykę basową, elektro, różne hybrydy, które pojawiają się co roku. My generalnie staramy się być bardzo uważni do co się dzieje w muzyce elektronicznej, wyłapywać te zjawiska i te artystki, tych artystów, którzy chcą coś powiedzieć więcej, którzy przekraczają granice, którzy łączą rzeczy, których wcześniej nikt nie połączył, bo się bał, powiedzmy, łączyć, ale też staramy się zwrócić uwagę na pewne klasyczne wartości, klasyczne brzmienia, które mogą umykać w dzisiejszym pędzie, mogą umykać na przykład młodszej publiczności, która nie miała szansy być 10 czy 15 lat temu na tym festiwalu i na innych wydarzeniach, zawsze aktualnych klasyków, bo tych, którzy odcinają kupony, to im dziękujemy, ale tych, którzy dalej ciężko pracują, żeby zmieniać horyzont muzyczny, gorąco zapraszamy. Więc od ambientu, przez house, elektro, breakbeat, jungle, drum and bass, dubstep i sam nie wiem, co jeszcze. To trochę może powiedzmy o jakimś takim twoim największym zaskoczeniu przy poszukiwaniach. Niewątpliwie jednym z highlightów tegorocznego line-upu Electrum Up to Date jest Carrier, który zagra u nas debiutancki live, mimo tego, że ten projekt istnieje już i medialnie, i wydawniczo od kilku ładnych miesięcy, ale jest to basowa odsłona artysty techno, który posługuje się pseudonimem Shifted. Jest to osoba, która jest bardzo znana na horyzoncie techno, jednakże na muzyce basowej wszedł po prostu z taką minimalistyczną, piękną, surową formułą z buta. Na pewno jest zaskoczenie, że ta muzyka mnie tak bardzo porusza, bo ja słyszę w niej najlepsze referencje z techno i z muzyki jungle. Parę słów też chciałam o miejscu, w którym odbywa się Up to Date. Od kilku lat był to Stadion Miejski w Białymstoku. W tamtym roku bawiliśmy się w Secret Location, a w tym? W tym roku jest to miejsce, które rozbudza naszą wyobraźnię od wielu, wielu lat, jednakże dopiero teraz mogliśmy się porwać na to przedsięwzięcie. Jest to przestrzeń porzuconej elektrociepłowni na obrzeżach miasta, na terenie Fast, takiej dzielnicy, która ma historię włókienniczą za sobą, bardzo właśnie industrialną, i pod górującym kominem, jakże malowniczym dla fanów muzyki elektronicznej i tego pustostanu, rozstawiamy dwie sceny, jedną w konstrukcji, którą nazwaliśmy sobie żartobliwie Stonehenge, ale jak przyjdziemy, zobaczymy, to szybko zrozumiemy, skąd ta referencja się wzięła, i scenę pod szyldem FOMO, też projektu, z którym jesteśmy silnie związani, projektu, który był niegdyś też klubem. Ta scena przyjmuje formę czegoś, co będzie mogło migrować po całej Europie wkrótce. Więcej nie chcę zdradzać, na czym to polega. Trzeba przyjść zobaczyć. Przestrzeń bardzo dużo daje w odbiorze muzyki na żywo, więc jakbyś mógł parę słów powiedzieć o tym, czy myśleliście najpierw o line-upie, czy najpierw o miejscu, w którym Up to Date miałby się odbyć? To jest dobre pytanie. Myślę, że ten proces wzajemnie się napędza. To jest tak przeplatane, jest tak silny wpływ miejsca, na które projektujemy festiwal, że ciężko jest mówić o tym, żeby zrobić line-up w oderwaniu w ogóle od tego czynnika. Jednakże też nie determinuje on 100% naszych wyborów. My mamy jakiś zamysł muzyczny, który chcemy przekazać, którym chcemy się podzielić. I on jest możliwy do przekazania tylko wtedy, kiedy też uwzględnimy kontekst miejsca, żeby to nie odstawało od siebie za bardzo. Więc w tym roku scena FOMO jest miejscem odizolowanym, troszeczkę odciętym od całej reszty festiwalu, bo tam będą panować głębsze brzmienia. Jest to miejsce, które będzie pozwalało ludziom bawić się na różnych poziomach, nie tylko fizycznym, topograficznym, ale też myślę, że ta przestrzeń będzie też szalenie inspirująca, może dająca nawet trochę do namysłu. A scena Stonehenge to jest miejsce, które jest z każdej strony otwarte, z każdej strony bardzo zapraszające, dające poczucie bardzo mocno bycia razem i tam od samego początku program jest totalnie imprezowy. Jeszcze przypomniało mi się jedno pytanie i nie byłabym chyba sobą, gdybym o to nie zapytała, mianowicie o pewnego rodzaju trendy, które towarzyszą nam w muzyce elektronicznej. Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że jest powrót na drum and bassy i jungle. Czy te trendy ty też zauważasz, czy może to jest jakiś mój wymysł? Myślę, że po wielu latach dominacji muzyki techno jako wiodącego gatunku na scenie muzyki elektronicznej, część publiczności mogła się znudzić. Też w techno słychać dużo referencji przy szybszych rzeczach do tej muzyki i w Polsce jest to mocno nieodkryta historia, muzyka jungle. To nie jest tak bliska nam estetyka jak na przykład ludziom, którzy mieszkają na wyspach i Polacy być może potrzebują odmiany. My zawsze staraliśmy się tę odmianę serwować, być tym festiwalem, który uzupełni trochę braki w programach polskich festiwali, bo dużo jest festiwali, które są bardzo imprezowe, bardzo letnie, bardzo techno, bardzo house, ale nie ma festiwali, które są bardzo basowe, a my zawsze mieliśmy basową scenę, zawsze mieliśmy duży komponent muzyczny taki. Sound system. Tak, mamy swój sound system, mamy wszystkie rzeczy, które są potrzebne organizacji, żeby móc odpalić porządne środowisko do słuchania muzyki. Nic, tylko jechać na up to date. Festiwal trwa do białego rana dzisiaj, na pewno do godziny 10:00 to co najmniej, bo tak to właśnie jest w soboty, że festiwal up to date gra bardzo, bardzo długo. A skoro Jędrzej wspomniał o Career, no to nie mogło go dzisiaj zabraknąć. Still są teraz na antenie Trójki. Karierę i utwór Still So przed chwilą na antenie Trójki. To propozycja Jędrzeja, dyrektora artystycznego festiwalu Up to Date, z którym rozmawialiśmy przed chwilą na temat tego, jak dobiera artystów na festiwal, który dzieje się już po raz 15, a to moja rekomendacja. Reni i Bar Strap. Fantastyczna DJ-ka, która wczoraj porwała mnie do tańca. dzisiaj w audycji N3 gramy utwór artystów, którzy zasilają line-up Up to Date Festival. Reni to artystka, która mam nadzieję, że rozbujała osoby teraz słuchające Trójkę. Tak samo jak zrobiła to z publicznością wczoraj na scenie Stonehenge. I przy tej scenie pozostaniemy, bo wczoraj otworzyły tę scenę dwie artystki, Blank i Grażyna Biedroń, grając set tak zwany B2B. No i miałam szansę porozmawiać chwilę z Grażyną Biedroń na temat jej twórczości. Jestem bardzo ciekawa, jak DJ-e i producenci podchodzą do tworzenia setów B2B. Też jest to bardzo ciekawe w procesie twórczym. Czy to jest trochę improwizacja na spontanie, czy jest jednak długi proces przygotowania tego typu setów? Ja jestem bardzo wdzięczna, że my obie z Asią, czyli Blank, zdecydowałyśmy się na to, żeby tydzień temu spotkać się za uprzejmością klubu Schron w Poznaniu, pograć sobie na chwilę przed ich imprezą. I wtedy okazało się, że ja poszłam już w trochę inną stronę muzycznie, że bardziej gram elektro, minimal, a koleżanka jest bardzo mocno w breakach i drum and bassie. Myślę, że to było o tyle ciekawe, że pokazało, że obie musimy po prostu bardziej podigować w tej muzie, żeby znaleźć jeszcze bardziej ten wspólny mianownik. Myślę, że to też spowoduje, że dzisiaj będziemy się czuły bardziej pewnie, dlatego że z utworami jest tak, że można do tego podejść na zasadzie eksperymentu, że coś, co jest totalnie nieoczywiste, miksować ze sobą, ale myślę, że z tego względu, że już obie jesteśmy trochę doświadczone, to nie chcemy robić czegoś, co będzie turbo eksperymentalne, jednocześnie będzie nas stresowało, ale chcemy też zawrzeć jakąś spójność i poczuć przez to fun. Bardzo ważne, co powiedziałaś, bo też nie zapominajmy o tym, że gracie muzykę, która ma nas bawić, ma nas bujać, wprawia się oczywiście w pewnego rodzaju trans, ale jednak ma nam dawać mnóstwo radości i frajdy z tego, że przybywamy razem i mam wrażenie, że między DJ-ami, DJ-kami, a publicznością, która przychodzi na sety DJ-skie, jest jakaś taka ciekawa relacja. Tak, dlatego to zależy od przede wszystkim godziny grania, charakteru miejsca, gdzie to się dzieje. Trzeba umieć zagrać dobry warm-up i po prostu tej osobie, która gra na prime time'ie, zrobić, że tak powiem, dobrą rozgrzewkę, ale też nie przedobrzyć, no bo wiadomo, że tutaj jakby aplauz największy ma zgarnąć osoba, która gra prime time. I to są takie zasady, które idzie wypracować sobie z czasem, idzie coś wyczuć. To, co może nas uratować, to jak największa ilość utworów, którymi dysponujemy, po to, żeby w zależności od sytuacji, od tego, czy gramy na festiwalu, który tylko i wyłącznie skupia ludzi, którzy słuchają muzyki house albo jakiejś, która przemyca więcej groove'u i takich pozytywnych emocji, czy idziemy w coś bardzo industrialnego, czy jest to techno, czy to jest muzyka, która po prostu ma o wiele cięższy vibe. W muzyce undergroundowej jest tak, że to ludzie przychodzą na danego artystę i ja sobie cenię tą wolność, że ktoś przychodzi na Grażynę Biedroń, a nie, że będzie miał jakieś oczekiwania, że artystka, która gra muzykę house albo muzykę minimalową, bardziej taką muzykę, która nie idzie w parze z aktualnymi trendami w muzyce elektronicznej, gdzie aktualnie uważam, że nadal króluje techno, to nie może oczekiwać, że ja nagle porzucę to wszystko i będę grała taką muzykę, bo ktoś przyszedł z takimi oczekiwaniami. Ja od jakiegoś czasu długo zastanawiam się i poruszam właśnie to na antenie Trójki. Czy my jako odbiorcy, my jako słuchacze powinniśmy mieć oczekiwania względem artystów. Akurat tak się składa, że tydzień temu miałam taką sytuację, że jest jeden taki mój fan, który jest w stanie przejechać ileś tam set kilometrów na różne grania, na których jestem. No i on zapoznał się z moją selekcją w momencie, kiedy grałam bardzo dużo UK style, garaży i tak dalej, gdzie jest dużo rapowanych wokali. No i on wtedy po prostu uznał, że to jest jakby dla niego wow. I kiedy ja zmieniłam tę selekcję na bardziej taką nieoczywistą, trochę wymagającą innego rodzaju słuchacza, to też przyjechał, powiedział, też fajne, ale ja tęsknię za tą starą Grażyną mimo wszystko. I ja uważam, że to jest mega w ogóle wyrażenie tego typu opinii, bo to jest nadal szacunek do jakiegoś rozwoju mojego, ale też jakby umiejętność powiedzenia o swoich preferencjach, które nie wzięły się z kapelusza, bo jednak taką muzykę wcześniej grałam i dlatego jakby uznał, że jestem warta tego, żeby mnie po prostu śledzić i moje poczucie. zaczynania muzyczne. Więc mogę powiedzieć, że czasami jakiś set może bardziej mnie rozbujał, drugi był nieco bardziej monotonny, ale że znam estetykę i jej rozstrzał i jej wielowymiarowość, to wiem, że to jest nadal ten sam artysta i to nie jest tak, że nagle przyjdzie ktoś i zacznie reprezentować jakąś totalną komercyjną hałę i tak dalej, no bo w ogóle to jest zupełnie inny świat. My powinniśmy rozumieć muzykę, do której się bawimy, czy wystarczy ją czuć? Myślę, że można i rozumieć, i czuć, i albo jedno, albo drugie. Więc myślę, że najważniejsze jest to, i to powinno być jakby mega edukacyjne dla młodych ludzi, którzy często czerpią inspirację z jakichś TikToków i innych rzeczy, żeby dać sobie otwartość, żeby iść czegoś posłuchać, co nie kojarzy im się z tym, co oni dostają jako gotowiec w postaci ilości lajków i tak dalej, czegoś, co staje się modne, staje się czymś, na co wszyscy chodzą, tylko pójść gdzieś, dać się zaskoczyć. Jeżeli słucha się tylko ciężkiej muzy, pójść nawet na downtempo, pójść na ambienty i zobaczyć, co nam ta muzyka daje właśnie bez wrzucania sobie jakichś oczekiwań. No i właśnie to daje nam Up to Date Festival. O tym festiwalu dzisiaj w audycji N3, która trwa do godziny 23:00 i na chwilę pozostaniemy jeszcze przy twórczości Grażyny Biedroń. My słyszymy się parę minut po godzinie 22:00. We'll be right back.